радыё «Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Сірыйскі ўцякач, які падарваў сябе ў нямецкім горадзе Ансбах, прысягаў на вернасць лідару ісламскай дзяржавы Абу-Бакру Аль-Багдадзі. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Нямеччыны Томас де Мазьер, перадае Рэйтарс. Паводле чыноўніка, у тэлефоне смяротніка таксама знайшлі відэа з пагрозамі на арабскай мове. Мазьер распавёў, што на целе ўцекача былі раны, атрыманыя падчас баявых дзеянняў у Алепа. Раней стала вядома, што мужчыну пагражала дэпартацыя ў Баўгарыю. Міністр удакладніў, што ва ўцекача было права абскардзіць гэтае рашэнне. Выбух у Ансбаху адбыўся ў ноч на 25 ліпеня недалёка ад мясцовага рэстарану. Мужчына паспрабаваў патрапіць на музычны фестываль, але не змог. Пасля гэтага ён падарваў сябе. У выніку выбуху пацярпелі 14 чалавек, трое з якіх знаходзяцца ў цяжкім стане. Турэцкія ўлады выдалі ордары на затрыманне 42 журналістаў. Затрыманне журналістаў стала апошняй акцыяй у штораз шырэйшай кампаніі здушэння апазіцыі прэзідэнтам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам пасля няўдалай спробы вайсковага перавароту. Журналісты ўваходзяць у лік прыхільнікаў гэтак званай паралельнай структуры, звязанай з ісламскім прапаведнікам Фетхулахам Гюленам, які жыве ў ЗША. За апошнія дні ўлады Турэччыны затрымалі або аддалі пад следства больш за 60 тысяч вайскоўцаў, паліцыянтаў, суддзяў, настаўнікаў, дзяржаўных службоўцаў. Тым часам візіт прэзідэнта Турэччыны Рэджэпа Эрдагана ў Беларусь пераносіцца на нявызначаны тэрмін. Раней чакалася, што Эрдаган наведае Беларусь у канцы гэтага тыдня. У прыватнасці, планаваўся яго ўдзел у цырымоніі адкрыцця ў Менску саборнай мячэці 29 ліпеня. Расійская зборная адправіцца на алімпіяду ў Рыо 28 ліпеня. Раней міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне не адхіляць зборную Расійскай Федэрацыі ад алімпіяды. Так бы мовіць, чыстыя спартсмены атрымалі шанец выступіць ў Рыо, калі ім дазволяць міжнародныя федэрацыі. Між тым, канчаткова пацверджана рашэнне не дапускаць да гульняў усіх расійскіх лёгкаатлетаў, акрамя адной спартсменкі скакухі ў даўжыню Дар'і Клішынай. Паведамляецца таксама, што прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін не паедзе на адкрыццё алімпіяды. Пра гэта ў прыватнасці інфармуе яго прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў і тлумачыць такое рашэнне кіраўніка дзяржавы працоўным графікам. Пяскоў дадаў, што ў Крамлі шкадуюць аб рашэнні міжнароднага алімпійскага камітэту адмовіць у акрэдытацыі на гульнях у Бразіліі расійскім спартовым чыноўнікам, у тым ліку міністру спорту Віталю Мутко. Тэлекамунікацыйная кампанія Verizon купляе інтэрнэт-кампанію Yahoo амаль за 5 мільярдаў даляраў. Здзелка тычыцца інтэрнэт-бізнесу Yahoo і часткі нерухомасці кампаніі. Паводле прэс-рэлізу, Verizon не атрымае кантролю над азіяцкімі актывамі інтэрнэт-кампаніі, напрыклад, яе долей у Alibaba Group і Yahoo Japan. Асобна будзе прададзена інтэлектуальная ўласнасць кампаніі. Глябальная аўдыторыя Yahoo перавышае 1 мільярд актыўных карыстальнікаў штомесяц, уключаючы 600 мільёнаў актыўных карыстальнікаў мабільных тэлефонаў.